усещаш ли, скъпа? До мене си ти, поглеждам твоите очи, през тебе преминава тръпка. Иска първи да направя тази стъпка. Хайде, скъпа, отпусни се сега. Аз бавно ще проникна между твоите крака. Аз съм лошото момче и гледам твоето допе. Ти се качваш в Порше. Подай бутилката, момче, изгарай този лед. Ти се пива тези чаши, защото всички хора тук са наши. Обичам кучко, путката ти да е влажна. Не ме интересува, нищо друго не е важно. Хората ми вече много здраво се напиха. Тогава става блестящо синьорита. По-добре си качи на този пилон и здраво разплати големия си балкон. Усещам, става купон и всичките маймуни полудява ме. Направо нямам думи. Аз сега искам, скъпа, само да ти кажа, покажи я ия. Всички броим 3, 2, 1. Вече ми не лоши, те пресига го. Кучко, питаш ме, дали съм бил добре. Казваш ми, че съм лошо момче. Кажи ми само, какво мога да направя. Да те чукам отзад и с това ще се справя. Обичам да правиш с мене мръсни неща. Чуй тази китара и започвам веднага. Тъмна е нощта, на пясъка лежа. Слушам морските вълни и казвам само да. Не издържам, момче, тя е луда, бе, момче. Направо ме побърква, разбираш ли, копеле. Казвам ти само, как живеят лошите. Когато си на море, винаги шибаш две. Съжалявам, не говоря испански. Ти си? Като ме вкусна. Да помисля, ще ти пусна. Фиестата, плажната, важната тема. Проблема е как да се наместя в графика на тази сеньорита. Какво може да направи с мен тази мамасита? Извини, моя испански, обаче той е бански. Ме кара да се чувствам доста хулигански. Аз с тебе, ти с мене, моите хора, твоите хора, нашите хора, задния е двора. Завъртете пералнята, после скок към спалнята. Мляко фелацио, вкусно като ути. Куби туди фрути, прашки са бути. За 0,3 минути. Дамите идват за Сузуки Марути. Матрака прави а-а-а-а-а-а-а. Ще изкъти ме това легло. Позата е стабилна, зоната е вилна. Обичам курви.